سلام سلام سلام اي قدر دانو في دايانو فدين باندي ما ينو طالبانو في دايانو فدين باندي ما ينو طالبانو في دايانو دائتم دا مغرورا خوان داندر نداري مغرورا خوان داندر نداريگي جهان محيران کڑي آتلانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو سلام سلام سلام قدر دانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو دا وقت وحشي كافر تانو دنيا دو زخ دو زخلا دا وقت وحشي كافر تانو دنيا دو زخ دو زخلا سپسلو مجاهدو شا ظلمانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو سلام سلام سلام اي قدر دانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو تنكي تنكي زواني مو پري لمبا لمبا لمبا كري تنكي تنكي زواني مو پري لمبا لمبا لمبا كري دحق وسبنا شما فتنگانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو حق وسبنا شما فتنگانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو سلام سلام سلام قدر دانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو دمر خزان كباني باني كرلي پروانشتا دمر خزان كباني باني كرلي پروانشتا خجوان معتر قلو قلانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو سلام سلام سلام قدر دانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو فدين باندي ماينو طالبانو في دايانو کوکریو گیدڑانو تنام دستا سمر دے کوکریو گیدڑانو تنام دستا سمر دے اثر لرے حیبت لرے مریانو فدایانو پدین باندی مینو طالبانو فدایانو اثر لرے حیبت لرے مریانو فی دایانو پدین باندی مینو طالبانو فی دایانو سلام سلام سلام قدر دانو فی دایانو پدین باندی باندې مینو طالبانو فدايانو فدين باندې مینو طالبانو فدايانو دنیا درت حیرانا کائنات تر باندې ویاړي دنیا درت حیرانا کائنات تر باندې ویاړي مرګ تا په خندا ورځ ځوانانو فدايانو په دین باندې مینو طالبانو فدايانو مرګ تا په خندا ورځ ځوانانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو سلام سلام سلام قدردانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو ملګرو پرنګونو کې مخکاری جنتنا ملګرو پرنګونو کې مخکاری جنتنا ګلان در شرمېږي جنتيانو فدايانو په دین باندې مینو طالبانو فدايانو اندر شرمیگی جنتیانو فدایانو پا دین باندی مینو طالبانو فدایانو پا دین باندی مینو طالبانو فدایانو سلام سلام سلام قدر دانو فدایانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو په دین باندې مینو طالبانو فدايانو هم تاسو یې سکون یاسته او تاسو باندې ویاړي هم تاسو یې سکون یاسته او تاسو باندې ویاړي مفتون تل دې خپل ځان ګرانو فدايانو په دین باندې مینو طالبانو فدايانو مفتون تل دې خپل ځان ګرانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو سلام سلام سلام قدردانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو دین باندې مینو طالبانو فدايانو پته مهروي الحکمت تقارير سنټر بلديا پلازا اول منزل ميزان چوک کوټه.